składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sąd w Łodzi ogłosi wyrok w sprawie tragedii w Suszku na Pomorzu. 4 lata temu podczas nawałnicy zginęły tam 2 harcerki. Obowiązkowa kwarantanna dla przyjeżdżających z Wyspy Brytyjskich do Polski ma trwać tydzień. Za godzinę kolejna odsłona negocjacji w sprawie Turowa. Proces trwał rok. Sąd w Łodzi ma dziś ogłosić wyrok w sprawie tragedii w Suszku na Pomorzu 4 lata temu. W sierpniu 2017 potężna nawałnica zniszczyła zorganizowany tam obóz harcerski. Zginęły 2 dziewczynki w wieku 13 i 14 lat. 38 kolejnych uczestników obozu trafiło z różnymi obrażeniami do szpitali. Większość z nich pochodziła z Łodzi. Przed sądem stanęli komendant obozu harcerskiego, jego zastępca oraz urzędnik starostwa. 2 pierwszych prokuratura oskarżyła o umyślne narażenie uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenie do nieumyślnego spowodowania śmierci 2 harcerek. Śledczy zarzucili im również niewłaściwą organizację obozu harcerskiego i źle przeprowadzoną akcję ewakuacyjną oraz zignorowanie ostrzeżenia synoptyków o zagrożeniu burzami. Komendantowi i jego zastępcy grozi do 5 lat więzienia. Nie przyznali się do winy. Przekonywali, że nie otrzymali od służb żadnej informacji o nadchodzącej nawałnicy i zrobili wszystko, by w tych warunkach możliwie najlepiej zadbać o uczestników obozu. 3 z oskarżonych, zdaniem śledczych, nie dopełnił obowiązków służbowych, jako urzędnik starostwa miał nie przekazać alertu pogodowego o nadchodzącej nawałnicy. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Przyjeżdżający do Polski z Wielkiej Brytanii od dziś muszą przejść obowiązkową tygodniową kwarantannę. Zwalnia z niej negatywny wynik testu wykonany nie wcześniej niż po 7 dniach. Ma to związek ze wzrostem zakażeń koronawirusem Delta na Wyspach Brytyjskich. W Polsce wszystkich przypadków tej mutacji wykryto 90. Infekcji wywołanych znanym wcześniej wariantem wirusa zdiagnozowano ostatniej doby 188. Zmarło 29 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że w ciągu doby wykonano dość dużo, bo prawie 65 tysięcy testów na obecność koronawirusa, ale zakażeń jest coraz mniej. Dalej obserwujemy trend spadkowy. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest mniej o 12,5%. Wiceminister zaznaczył, że w Polsce przypadków nowych mutacji koronawirusa nie jest dużo. Najwięcej wariantu Delta, około 90. Natomiast mutacje te powodują wzrost zakażeń m.in. w Wielkiej Brytanii. Ciekawa także jest wczorajsza publikacja z Wysp Brytyjskich, gdzie eksperci podają, że ozdrowieńcy są słabiej chronieni przed podobnym zachorowaniem wskutek zakażenia wariantem Delta niż osoby zaszczepione. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 26,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych jest ponad 11 milionów 300 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Za godzinę ciąg dalszy polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. Toczą się w Pradze. Obie strony deklarują, że zmierzają do porozumienia. Miałoby ono doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce w sprawie kopalni, który Czesi złożyli w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Rozmowy są złożone, podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Mamy dużo elementów, które musimy jednocześnie z naszymi partnerami czeskimi omawiać, więc na tym etapie trudno jest przesądzać. My byśmy chcieli, żeby te rozmowy jak najszybciej szły do przodu. W maju unijny Trybunał przychylił się do wniosku Czechów o zastosowanie środka tymczasowego i nakazał wstrzymanie wydobycia w Turowie do czasu rozstrzygnięcia sporu. Tak się jednak nie stało. Rząd w Pradze zwrócił się do sędziów o nałożenie kary na Polskę. Kuratorzy oświaty zachęcają rodziców, by sprawdzali, w jakich warunkach będą wypoczywać ich dzieci na letnich koloniach i obozach. Każdy organizator ma obowiązek zgłoszenia turnusu do resortu edukacji i nauki. Podkarpacka kurator oświaty Małgorzata Rauch mówi, że rejestracja w ministerialnej bazie oznacza, że miejsce wypoczynku jest gotowe na przyjęcie uczestników kolonii. Zgłoszenie wypoczynku to najważniejszy taki akt, który potwierdza legalność tego wypoczynku i przede wszystkim bezpieczeństwo, bo oznacza to bezpieczeństwo, że wcześniej były tam odpowiednie służby, jak na przykład straż pożarna, jak na przykład wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna i inne służby, które mogą po prostu skontrolować taki wypoczynek. W przypadku incydentów podczas kolonii obozów można interweniować dzwoniąc do kuratorium. Mijają 3 miesiące od zatrzymania prezesa Związku Polaków na Białorusi. Angelika Borys jest przetrzymywana w areszcie pod Mińskiem. Bliscy obawiają się o stan jej zdrowia. Angelika Borys została początkowo zatrzymana w Grodnie pod zarzutem niewłaściwej organizacji jarmarku Kaziuki. Potem postawiono zarzut podżegania do nienawiści na tle narodowościowym, za co grozi kara do 12 lat więzienia. Media informują, że jest przetrzymywana w wieloosobowej celi aresztu w Żodzina. W warunkach trwających upałów jej stan zdrowia mógł się pogorszyć. Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny portalu znadniemna.pl, powiedział Polskiemu Radiu, że kierowany przez Angelikę Borys Związek Polaków otrzymał kilka dni temu nagrodę prometejską imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest kolejny powód, żeby temat więzionych działaczy Związku Polaków na Białorusi, Angeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, przypominać i walczyć o ich uwolnienie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Odliczamy czas. Punkt 18 zabrzmi pierwszy gwizdek spotkania Szwecja-Polska w Sankt Petersburgu. Przed podopiecznymi selekcjonera Paulo Souzy jeden cel. Zdobyć jedną bramkę więcej niż Szwedzi. Mówi Mateusz Klich. Będziemy się starać strzelić bramkę. Wiem, że przez ostatnie 7 meczów stracili jedną bramkę i widziałem statystyki, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy grali szybko piłką i będziemy skoncentrowani na tym, co mamy robić, to jesteśmy w stanie strzelić im więcej niż jedną bramkę. Na pewno mamy ludzi do tego, na pewno Robert sam by chciał strzelić im pewnie z dwie bramki, także będziemy walczyć i mamy plan na ten mecz. Jeżeli będziemy wszyscy skoncentrowani i w defensywie właśnie, żeby zagrać na zero z tyłu, to jesteśmy w stanie to zrobić. Równolegle Hiszpania zagra ze Szwecją, a o 21:00 Niemcy-Węgry i Portugalia-Francja. A teraz przeskok za ocean. Znakomite spotkanie obejrzeli kibice NBA. W drugiej konfrontacji finału konferencji zachodniej Phoenix Suns po szalonej pogoni pokonali na własnym parkiecie Los Angeles Clippers 104-103 i objęli prowadzenie w serii do 4 wygranych 2-0. Przez większość spotkania wynik musieli gonić gracze Clippers. W końcowych fragmentach to oni wywalczyli minimalną przewagę. Jednak bardzo ważnych dwóch rzutów osobistych nie wykorzystał zawodnik klubu z LA Paul George. Na niecałą sekundę przed końcem stała się rzecz wręcz niemożliwa. Piłka do gry przez Suns wprowadzana była z boku kosza Clippers. Została rzucona nad obręcz, a tam nieprawdopodobnie wręcz wpakował ją DeAndre Ayton. Zaufałem po prostu mojemu zespołowi i trenerowi. Słuchałem, co mi mówił szkoleniowiec, co mam zrobić, mówił bohater akcji. Trzeba jednak przypomnieć, że Clippers w półfinale zachodu również przegrali dwa pierwsze pojedynki, a następnie wygrali kolejne cztery. Dziś pierwsza rywalizacja finału konferencji wschodniej. Milwaukee Bucks zmierzą się w niej z Atlanta Hawks ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. Byliśmy za Atlantykiem, to teraz na Pacyfik. Płomień olimpijski zapłonie równo za miesiąc. Międzynarodowa Federacja Judo ogłosiła rankingi olimpijskie. Wiemy, kto będzie reprezentował Polskę na turnieju w świątyni judo Nippon Budokan. Agata Perenc, Julia Kowalczyk, Agata Ozdoba Błach, mistrzyni Europy Beata Pacut i dwóch panów, Piotr Kuczera i Maciej Sarnacki. Przepustkę olimpijską wywalczył również golfista Adrian Merong. Sport w Trójce za godzinę. Za oknami dzisiaj w części Polski będzie deszczowo. Deszcz spadnie w Trójmieście, deszcz spadnie w Poznaniu oraz w Opolu. Do tego możliwe burze w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie oraz w Krakowie i tutaj także możliwe przejściowe opady deszczu. Temperatury od 23 stopni w Trójmieście, 24 na zachodzie kraju, przez 29 w centrum, po aż 32 stopnie w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Smartfon Samsung Galaxy A41. Teraz za 999. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Mój tata to żeglarz. Wszystkiego, co wiem o morzu, nauczyłem się od niego. Masz dla niego prezent na Dzień Ojca? Da. A podpowiesz mi, co dorosły facet może kupić swojemu tacie? Gry Lotto. Morze możliwości. Kiedyś tata otwierał świat przed tobą, teraz ty otwórz go przed nim. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut temu minęła godzina 8. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Poranny program Pora na Trójkę zabiera Państwa teraz w grunge'ową podróż z utworem Pearl Jam. To oczywiście Jeremy. Za chwilę nasza polska watacha w Trójce. 2 2 7 3, nasz numer cały czas aktywny. Paweł przy telefonie. Something that mommy wouldn't want. Pora na trójkę. W nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj co spełnia marzenia. Nasza misja na rasz, gdy miasto zamienia serca na karbon, nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Osiemnaście minut po godzinie ósmej w programie trzecim Polskiego Radia pora na kalendarium muzyczne, które przygotował Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Wczoraj urodziny obchodziłby Piotr Puławski, wokalista i gitarzysta jednego z pierwszych polskich zespołów rhythm and bluesowych, czyli grupy Polanie. Nie wiem sam, czy spotkam cię jeszcze dziś. Nie wiem sam, czy bez ciebie mogę żyć. Nie wiem sam, nie wiem sam, jak ci to wszystko powiedzieć mam. A również wczoraj rocznicę urodzin obchodził Andreas Frege, zwany Campino, lider popularnej w Niemczech punkowej grupy Die Totenhosen. Popularnej i punkowej? Tak, bo bunt, który serwuje Andreas Frege, jest dość niemiecki. Czyli taki nie za bardzo zbuntowany i w określonych granicach. Teksty i muzyka Die Totenhosen również nie są zbyt radykalne, a nawet dość strawne dla masowego odbiorcy. Ich spüre, wie unsere Zeit verrückt. Wir nähern uns dem letzten Akt. Und alles nur, weil ich dich liebe. Und ich nicht weiß, wie ich's beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist. Und bringe mich für dich um. Być może ta melodia wywołuje pewne oczywiste skojarzenia. I rzeczywiście, piosenka jest na tyle zbuntowana, że z powodzeniem mogła ją wykorzystać polska grupa Ich Troje. A to znak, że dzisiejsze kalendarium może się już skończyć. Michał Migała, dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj po godzinie 12, a nawet przed godziną 13, w trójce do trzeciej pochylimy się nad tematem Dnia Ojca, który przecież dzisiaj, szanowni państwo. Propozycja Polskiego Radia dzieciom na ten dzień oraz o tatowaniu we współczesnych czasach, to jest to, czym zajmiemy się dzisiaj. Gościem Piotra Łodeja, który prowadzi program w trójka do trzeciej, będzie Zbigniew Kozłowski, właśnie z Polskiego Radia Dzieciom. Zatem zachęcam państwa do pozostania z trójką także wtedy i także wtedy wysłuchania tych propozycji na dzisiaj. Short Change Hero i zespół The Heavy, wspaniały utwór użyty w czołówce gry Borderlands. Mnie od razu ta gra zachwyciła samą tą czołówką i tym utworem. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 po 8. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W maju pożyczyliśmy na mieszkania rekordowe 7,5 miliarda złotych, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Dziennie było to prawie 400 milionów. Ożywienie na rynku hipotek jest wyraźne od marca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest już przygotowany do obsługi programu Dobry Start. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do końca listopada i co ważne, tylko drogą elektroniczną. Na platformie usług elektronicznych ZUS utworzony został kreator wniosków Dobry Start, mówi prezes zakładu profesor Gertruda Uścińska. Ten kreator naprawdę jest prosty. Można wejść na stronę zakładu i on poprowadzi klienta ubiegającego się o świadczenie krok po kroku, jak wypełnić, podpowie, także poda, które pole jest obowiązkowe i również podpowie nam w kwestiach załączników, a więc to jest ten postęp, który od strony też dokonał się informatyczny. Osoby, które nie są aktywne online, będą mogły dostać pomoc. Od początku lipca mają działać mobilne punkty wsparcia w placówkach Poczty Polskiej i KRUS. Około 60% Polaków jest otwartych na spontaniczne wyjazdy, rezerwowane z co najwyżej kilkudniowym wyprzedzeniem. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PKP Intercity. Najwięcej miłośników tego typu wypadów mamy w grupie młodych respondentów do 24 lat. Węgry z pierwszą w Unii Europejskiej podwyżką stóp procentowych w trakcie pandemii. Decyzja węgierskiego banku centralnego ma przeciwdziałać rosnącej presji cenowej w związku z szybszym niż oczekiwano ożywieniem gospodarczym po pandemii koronawirusa. A kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce przed 10:00. Zapraszam. Za oknami dzisiaj kraj podzielony między bardzo tropikalny południowy zachód, a raczej chłodny północny zachód. Mamy dzisiaj na termometrach od 23 stopni w Trójmieście i możliwe opady deszczu tutaj, przez 25 na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także w centrum, gdzie możliwe są burze i temperatury w ekstremalnym przypadku w Białymstoku do 31 stopni nawet dochodzące. Podobnie w Rzeszowie i w Lublinie możliwe burze, tak

20 minut nam pozostało do godziny 9. Za chwilę Salon Polityczny Trójki poprowadzi dla Państwa Beata Michniewicz. Gościem będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani redaktor. A dzień dobry, dzień dobry. Miewasz coś takiego, co się nazywa kotwicą w głowie, że patrzysz na coś i od razu z czymś ci się kojarzy za każdym razem, albo wykonujesz jakąś czynność i coś ci się przypomina za każdym razem? Za każdym razem nie, ale czasem tak bywa, że coś mi się przypomina, ale nie wiem, co to jest. To się zdarza, natomiast ja mam kotwicę w głowie, nigdy ci tego nie mówiłem, bo się trochę bałem. Mam kotwicę z imieniem Beata. O matko. Naprawdę. A to jest fajna kotwica? Chyba fajna, bo kiedyś Krzysztof Halama, w czasach, kiedy jeszcze polskie kabarety nie kojarzyły się Grzegorz z... może? Czy Krzysztof na pewno? Grzegorz Halama, oczywiście Grzegorz, przepraszam. Grzegorz Halama, z czasów, kiedy jeszcze polskie kabarety nie kojarzyły się z, jak to się brzydko mówi, chłopem, który się przebrał za babę, albo z używaniem wulgaryzmów, tylko z czymś więcej, wyszedł na scenę i wyrapował taki utwór Beata, Beata, dziewczyna jak armata wystrzałowa. Ja mam coś takiego, że za każdym razem jak słyszę to imię, o mnie, tak? To mi się to A oczywiście to było o mnie, na pewno. Dokładnie tak. Redaktor Beata Michniewicz już za chwilę na antenie radiowej Trójki. Ja wracam jutro. Dziękuję bardzo. Łukasz Ciechański. Do usłyszenia w porannym programie Pora na Trójkę jutro o 6 rano. Dzisiejszy program zrealizowała Elżbieta Malinowska. Dziękuję jak zwykle. Program przygotowali Paweł Turski, magister Michał Migała, Dariusz Urbanowicz, Małgorzata Łukowska. Do usłyszenia. No do widzenia. Agresiva 69 ze wspaniałego albumu In. Utwór Nie widać końca. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Panie pośle, Polska po potopie szwedzkim wyszła bez większych strat terytorialnych, ale wyniszczona, złupiona i podzielona wewnętrznie, jak dzisiaj będzie po tym pojedynku ze Szwedami w meczu o wszystko. Mam nadzieję, że ten opis, który pani redaktor zaprezentowała, będzie dotyczył... O, nie wiem, co pan mówi, bo coś przerwał. A... Coś nam strasznie przerywa. Mam nadzieję... Tak. No, być może to warunki techniczne, bo łączymy się z Sejmu, gdzie za chwilę mamy posiedzenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. A, te zabezpieczenia. Mówię, że mam nadzieję, że ten opis wyniszczona, rozbita będzie dotyczył drużyny naszych przeciwników. A zaraz po tej bitwie ze Szwedami posłowie zajmą się wnioskami o odwołanie ministrów. Mariusza Kamińskiego, wicepremiera Jacka Sasina i Michała Dworczyka. Przypomnę słuchaczom, wnioski są następstwem raportu Najwyższej Izby Kontroli o wyborach korespondencyjnych. Czy jest pan pewien, że PiS będzie miał większość podczas głosowań? Tak, jestem o to spokojny. Te wnioski kolejne o wotum nieufności dla poszczególnych ministrów, no to jest element takiej bardzo tradycyjnej, bym powiedział, działalności opozycji. Oczywiście takie wnioski trzeba składać, one są czysto polityczne. Zresztą zobaczymy trzeba składać? To w czasie dzisiejszej. Pan zachęca, panie pośle? Kiedy jest się opozycją, wychodzi się z takiego założenia, zwłaszcza w przypadku naszej opozycji, to już przecież nie pierwszy raz. I te wnioski łączy zawsze jedno. One są bardzo miałkie. Ich uzasadnienie, co dzisiaj zobaczymy na sali sejmowej, będzie rytualnym powtórzeniem tych samych zarzutów, które stawia się PiS-owi, wszystkim naszym ministrom, premierowi, w zależności od okoliczności, to jest ciągle ta sama litania i ona dzisiaj się znowu powtórzy i znowu zostaną odrzucone, bo o składzie rządu decydują wyborcy i decyduje partia rządząca, a nie opcja i jej histerię i fobie. A jak pan patrzy na kwestię odpowiedzialności za brak mocnych zabezpieczeń, a także za no chyba nieostrożne zachowania niektórych polityków? Myślę o kwestiach tak zwanej afery mailingowej, czyli cyberataku ze wschodu, jak to ujął wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Czy tutaj powinny być jakieś konsekwencje i pewnie będą wnioski też ze strony opozycji? Tu należy rozdzielić dwie sprawy, bo jeśli chodzi o należyty poziom zabezpieczeń w instytucjach państwowych, w Państwowej Poczcie e-mail w domenie gov, to tutaj nie mamy żadnych informacji o tym, żeby cokolwiek zostało naruszone. Chociaż zdarzało się to w przeszłości wielokrotnie. W 2009 roku, w 2012 roku mieliśmy do czynienia z wejściem na skrzynki pocztowe, mieliśmy do czynienia z włamaniami chociażby przy okazji protestów ACTA na strony rządowe, gdzie hakerzy umieszczali swoje informacje. Takie rzeczy się dzieją. Na szczęście dziś nie mamy o tym żadnych informacji. Druga sprawa to ta sprawa dyskusyjna w przekonaniu zwłaszcza części polityków opozycji, to znaczy korzystania z innych poza ministerialną, na przykład skrzynek pocztowych. No, a dla pana to nie jest dyskusyjna sprawa? To nie jest coś, co nie powinno się zdarzyć, jeśli nie chodzi o wymianę, nie wiem, właśnie jakichś komentarzy na temat meczu pomiędzy zaprzyjaźnionymi politykami, tylko o sprawy dotyczące jednak funkcjonowania państwa. Pani redaktor, każdy z nas funkcjonuje w przestrzeni cyfrowej już co najmniej od kilku, jeśli nie od kilkunastu lat i pewne nakładają się na siebie pewne zakresy i to jest czymś naturalnym, ale tutaj w tej sprawie jest clue zupełnie gdzie indziej, bo nie tylko opozycja by chciała, żebyśmy dyskutowali o tym, co ktoś ma na skrzynce, co wyciekło na Telegramie, jakiej skrzynki używał, ale przede wszystkim atakujący by tego chciał, bo powiedzmy sobie jasno, to jest element większej operacji. Zostało zaatakowanych ponad 4300 skrzynek pocztowych, zwykłych Polaków, polityków, dziennikarzy, samorządowców, posłów, ministrów obecnych, byłych. To jest element większej operacji służb naszego wschodniego sąsiada. Jasna sprawa, ma ale nie od dzisiaj wiadomo. Nie od dzisiaj wiadomo, że nasz wschodni sąsiad dopuszcza się takich prób od dawna. Czy w związku z tym przynajmniej politycy nie powinni być szczególnie ostrożni, nawet podczas swojego prywatnego użytkowania skrzynek mailowych? Politycy, pewnie również dziennikarze, te zawody zaufania publicznego, które wiążą się z dość dużym nazwijmy to zasięgiem społecznym, z pewnością muszą być ostrożni, przynajmniej jeśli chodzi o polityków, mogę powiedzieć, że staramy się być ostrożni z drugiej strony. Raczej o konsekwencjach, jeśli chodzi o stronę władzy, tutaj pan nie przewiduje. Na pewno nie będziemy uginać się pod żądaniami opozycji, która, podkreślę to raz jeszcze, no niestety stara się wykorzystać działania dezinformacyjne prowadzone przeciwko państwu polskiemu. No czasami mam wrażenie, że wyłącznie do własnych celów. To jest moment, w którym klasa polityczna powinna wykazać jedność, pokazać, że poza codziennymi sporami są sprawy, co do których nie ma innej możliwości niż się zgodzić, bo to są sprawy dotyczące Polski, to są sprawy dotyczące interesu państwa. I naprawdę wpisywanie się, tropienie z satysfakcją, co gdzieś hakerzy opublikowali, a to jest metoda przecież znana. No tak, ale nie o tym mówimy. Coś prawdziwego, żeby dokleić coś fałszywego, żeby tworzyć tę dezinformację. Ekscytowanie się tym przez część polityków, dziennikarzy, no jest czymś bardzo niedobrym. Panie pośle, nie ma tego w porządku obrad. W każdym razie nie było jeszcze wczoraj wieczorem. Czy dzisiaj będzie głosowany wniosek o wotum nieufności wobec wicemarszałka Terleckiego w związku z jego tweetem poświęconym pani Cichanouskiej? Trudno mi powiedzieć. Rzeczywiście w porządku obrad nie ma, choć wiem, że sam marszałek Terlecki wyraża taką wolę i gotowość. Ale to kolejny przykład burzy w szklance wody, gdzie... Tak, ale ja chciałam zapytać, czy w tej sprawie pan się spodziewa, że też będzie większość? Bo tutaj Jarosław Gowin był bardzo krytyczny. Myślę, że pan premier Gowin po refleksji na temat tego, jak naprawdę został rozdmuchany ten wpis w sytuacji, kiedy za współpracę z opozycją białoruską odpowiada polski rząd, który otworzył reżim wizowy, który miliony złotych przeznacza na pomoc organizacjom obywatelskim na Białorusi i tak dalej. Myślę, że większość, która będzie głosować za zachowaniem fotela marszałka przez pana profesora Terleckiego, jest stabilna. W każdym razie w tej sprawie pan wicepremier Gowin nie ma licencji na odrębność. Taką odrębność, jaką zaprezentował w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli mamy pracować razem, funkcjonować razem jako Zjednoczona Prawica, to oczywiście również decyzje o ważnych funkcjach w Prezydium Sejmu podejmujemy razem. Czy porozumienie Jarosława Gowina to jest ciągle ta grupa, na której można polegać w tych najważniejszych głosowaniach? Jak pan myśli po tych wydarzeniach ostatnich? Mam taką głęboką nadzieję. Cały czas słyszymy ze strony kolegów i koleżanek z Porozumienia deklaracje ich woli współpracy, ich woli realizacji programu, więc czemu miałbym w to wątpić? Ja mam nadzieję, że po tej kadencji Sejmu, dzięki dobrej współpracy, obok powiedzenia polegać jak na Zawiszy, pojawi się również powiedzenie polegać jak na Porozumieniu. Tego nam wszystkim życzę. Jeśli Partia Republikańska miałaby być dopisana do Zjednoczonej Prawicy jako osobny byt, to Porozumienie nie podpisze takiej umowy koalicyjnej. Tak mówi rzeczniczka Porozumienia, pani poseł Sroka. Co wtedy? To będzie koniec tego Porozumienia, na którym chciałby pan, by można było polegać jak na Zawiszy w koalicji? Jak pani redaktor słusznie zauważyła, to słowa pani rzecznik Porozumienia. Ja tym rzecznikiem partii Jarosława Gowina nie jestem. Mogę powiedzieć, że na razie pytam o konkretną sprawę. Czy jeśli tak będzie, to to będzie koniec porozumienia w koalicji? To wtedy, nawet jeśli pan premier Gowin uważałby, że nie musi podpisywać takiej nowej umowy, ale w jakiś sposób tam jest w tej Zjednoczonej Prawicy, to państwo by uznali inaczej? Powiem tak, na razie nikt nikomu nic do podpisania nie daje, nie proponuje, a za to mam wrażenie, że trochę, no, moje przekonanie oczywiście, proszę nie przyjmować tego jako przytyku wobec gospodarza programu. Mam przekonanie, że w ostatnich dniach, miesiącach zbyt dużo czasu poświęcamy... O, właśnie nie wiemy, komu zbyt dużo czasu poświęcamy, ponieważ pan poseł Radosław Fogiel odszedł od nas, ale powraca w formie zdjęcia i być może też powróci w formie, że tak powiem, werbalnej, ale na razie muszę się przyglądać temu uroczemu zdjęciu, zresztą z innego korytarza, nie z korytarza trójkowego. Polecam to zdjęcie, a za chwilę mam nadzieję, że usłyszę, że możemy z panem posłem kontynuować ten wątek. O właśnie, i to już ten, o nawet, a nawet już to zniknęło to zdjęcie z innego korytarza i pan poseł pojawił się znowu. Więc nie wiem, jakie pan ma wrażenie, ale może nie dowiemy się tego, bo zapytam. I pewnie pan powie, że za dużo uwagi poświęcamy znowu tej postaci, ale czy dziś będzie jakiś przełom w sprawie Donalda Tuska? Ponieważ mówią, że być może będzie taki przełom, być może przełom i być może dziś nastąpi ta deklaracja, że oto jestem, będę i biorę to wszystko, co mi dają w Koalicji Obywatelskiej. Rozumiem, że to miałoby polegać na tym, że Borys Budka składa hołd, żeby nie powiedzieć Tuski, Donaldowi Tuskowi, przekazuje władzę w jego ręce, a wtedy objęcie władzy sprzed kilku dni na Dolnym Śląsku przez Grzegorza Schetynę było tylko preludium do tych wydarzeń. No, opozycja cały czas zajmuje się swoimi problemami, zajmuje się walką wewnętrzną o władzę. Oczywiście z pewną ciekawością obserwujemy, ale nasze priorytety są inne. Naszym priorytetem jest wciąż walka z pandemią, jest realizacja Polskiego Ładu, odbudowa gospodarki. Za chwilę, mam nadzieję, no to właśnie zapytam, panie pośle, ponieważ z powodu tych zerwań połączenia mamy nieco krótszą rozmowę, to zapytam, co z Nowego Ładu będzie przed wakacjami jeszcze parlamentarnymi złożone do Sejmu w formie projektów? Czy będą to sprawy podatkowe, te takie bardzo ważne, no i troszkę kontrowersyjne? Zaprezentowaliśmy z grubsza, rzecz ujmując, 10 projektów na 100 dni, te najważniejsze sprawy zawarte w Polskim Ładzie. Co do tego, które z nich trafią do Sejmu jeszcze przed wakacjami, myślę, że potrzebujemy jeszcze kilku dni. Na pewno jeden lub dwa się pojawią, trwają ostateczne decyzje, czy trwają ostateczne ustalenia, które dokładnie to będą. Na pewno chcemy, żeby zmiany podatkowe weszły w życie od stycznia przyszłego roku, bo to są zmiany, które wielu milionom Polaków obniżają podatki, zwiększają ich zasobność, ich portfeli. To równocześnie wprowadzają pewną większą sprawiedliwość, jeśli chodzi o traktowanie wszystkich podatników, więc na tym nam oczywiście zależy. To było niesprawiedliwe, że połączenie się zrywało i muszę kończyć. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.